Jó estét kívánunk, kedves hallgató, de most elsősorban kedves közönség. Kényes kérdéseket szeretnénk feltenni önöknek, nem baj? Vállalják? Szigorúan 18 éven felülieknek tudni, hogy a jövőnk érdekében tisztáznunk kellene, hogy miért csökken a születések száma, mi ez a demográfiai hullámvölgy. Tényleg önök ezt értik? Se puszi, se pá. Hát mi van? Elment a kedvünk tőle? Leszoktunk. Lehetséges, hogy már a fiatalok is csak azért csinálják, mert a matek még unalmasabb? Szóval, aki hajlandó felelni, de tényleg csak úgy, hogy őszintén a kérdéseinkre, annak mindjárt adunk egy papírtrombitát. Nekünk tudni, nincs elektromos szavazógépünk, mint a TV66 című műsorának, ehelyett 66 trombitát szereztünk be. Ez lesz a mi szavazógépünk, a trombiták itt vannak, tessék őket behozni és kiosztani a vállalkozók között. Közben elmondjuk, hogyan megy majd a szavazás. Mi feltesszük a kérdéseinket, önök pedig, ha igennel akarnak felelni rá, belefújnak a trombitába. A kérdések persze már témájuknál fogva is, mint előre bocsátottuk, kényes kérdések, ezért önök teljesen név nélkül fújhatnak. Ezután értékeljük a válaszokat kollégámmal, akiben állítom, hogy 3 genetikus és 2 szexológus veszett meg. Illetve bocsánat el. Hát azért is, mert ugye önök is ismerik azt az igazságot, hogy aki tud valamit csinálni, az csinálja. Aki nem tudja, az magyarázza. Jó, egyelőre trombitát kiosztva, ugye? Akkor csináljunk egy próbát, halljuk, hogy szól majd a gépezetünk. Szíveskedjenek egy jó nagyot trombitálni, ha gondolják, hogy megy. Köszönjük a próbát, amellyel mellesleg intelligencia tesztet is készítettünk önökről. Arra voltunk kíváncsiak, hányan fújnak esetleg a trombita széles szalagos végébe. Hát senki. Az önök intelligencia hányadosa hibátlan, kezdődhet a szavazás. Tehát, mint tudjuk, annak, hogy egy kisbaba megszülessék, annak 9 hónappal előtte bizonyos feltételei vannak. Ezek a feltételek egy ismert klasszikus hármasszabályt alkotnak, mégpedig van hol, van kivel és van mivel. Nos. Ezek felől érdeklődünk most önöktől. Az első választ azoktól várjuk, akiknek van hol, és van mivel, de nincsen kivel, aki... Lehet, hogy csak azért jöttek ide, hogy ismerkedjenek? Na, majd műsor után összebarátkozunk, jó? Akkor most a második változatra kérjük a választ. Most azok trombitáljanak, akiknek van hol, van kivel. De nincsen mivel. Olyan is előfordulhat, hogy van mivel, de nem szól. Szóval akkor tisztázzuk, egy darab nincsen mivel. Én megmondom, azért abban bízom, hogy talán nem is ott van a baj, hanem a fülivel. Talán nem jó hallotta a kérdést. Nagy baj akkor sincsen, hiszen a trombitálás az már megy. Családtervezésén nagyon sokat tesznek a sajtó orvosi rovatai. Gyors kérdés, kérem, aki olvassa ezeket az orvosi rovatokat, trombitáljon egyet. Sejtettük. Kérem, volt, aki tanult is belőle? Ha igen, trombitát. Van, aki 3-szor is tanult. Sajnos ezen a téren is van sötétség, régi módiság, van, aki csodaszerekben bízik, de még a boszorkányságban is a szemmelverésben, a vajákosságban is hisznek, akár hiszik, akár nem. Példával is tudom bizonyítani. Egy iskolázatlan fiatalember varázsigéket vásárolt egy ilyen habókos vénasszonytól, hogy férfiasabb legyen. De alig, hanem pont... Még nagyon fiatal, idő előtt szólalt meg a trombita. Szóval az illető alig, hanem pontatlanul mondta el a varázsszavakat. Hát miért? Kolbász nőtt az orrán. Hát ugye vannak nagyon egyszerű oka is annak, ha csökken a születőség száma. Sok fiatal nő például egyszerűen fél a szüléstől. A fájdalommentes szülésről különben tudjuk, hogy tényleg csak önuralom kérdése, sőt, egyes szigetvilági törzseknél az a szokás, hogyha a nő szül, a férje fekszik az ágyba, és ordít a nő helyett, ezzel nyilvánítja ki egyúttal, hogy ő a gyerek apja. Ugye a civilizációban ez inkább fordítva van. Én magam láttam olyan férfit, aki egy szülés alkalmával 3 órán át ordított. A bíróságon, hogy nem ő a gyerek apja. Egyébként az apák számára is csodákat tartogat a jövő. A tudomány megállapította, hogy elvben apa is kihordhat gyermeket, ha egy fejlődő petét ültetnek bele. Na hát egy gyors kérdés a férfiakhoz. Kérem, aki vállalná, hogy kihord egy kis magzatot a szíve alatt, trombitáljon. Én értem önt. Minden csak mosogatni ne kelljen. Ugye azért a focistáknál ez óriási lenne, kérem, a fél idő után már a gyerek is rúg. A perspektíva egyébként valóban izgalmas, de ha lehetséges is, akkor sem értem. Hogyan tud majd egy férfi, egy kispapa szülni? Az már a kisbaba ügyességén fog. Azt hiszem, hogy elkalandoztunk a 3. szabálytól, a hol, kivel, mivel eseteitől, még hátra van ugye a 3. variáció. Tehát kérem most azt trombitáljon, akinek van mivel, és van kivel, de nincsen hol, tessék! Igen, hát az első komoly tanulságot kimondhatjuk, a családtervezés egyik döntő feltétele a lakás. Akkor a lakásról beszéljünk most egy kicsit. Az állam segít a családtervezőknek, hiszen rendelkezés szerint 3 gyerek után lakást ad a fiatal házasoknak, sőt, némely esetben már 2 gyerek után is lehet lakáshoz jutni. És pedig mikor? Ha például az egyik gyerek miniszter. De 3 gyerek után mindenképpen jár lakás. Igen, ugye ez a rendelkezés okos, humánus, de még népszerűbb lenne a rendelet egy kis módosítással. Milyen módosítással? Akinek van 3 lakása, kap egy gyereket. Igen. A genetikusok talán tudnának ezen is segíteni, ha növelni tudják az ikerszülések számát. Gyors kérdést kérem, ki az, aki 3 gyerek érdekében, meg hogy egy csapásra meglegyen a lakás is, szívesen szülne 3-as ikreket? Kérem, trombitáljon. Hát ugye vékony, vékony. Ha elfogadnak egy tanácsot tőlem, hát én sem javasolnám. A 3-as iker a statisztika szerint 5000 eset közül egyszer fordul elő. Tetszik érteni? 5000 eset kell hozzá. Hát akkor mikor van az idejük, hölgyeim, a házi munkára? De vajon miért 3 gyerek az ideális a családtervezésre? Azért 3 gyerek, én sejtem. Mert 1 gyereket az asszonyhoz az előző házasságából, egyet a férfi, és jóval van egy közös is. Kis kitérő anekdóta nagymesterünknek, Karinti Frigyesről. Ugyanez volt nála, ott van a családi helyzet. Egyszer bement a feleségére, és azt mondta nagyon idegesen, hogy Aranka, kérem, csináljon már valamit, mert az én gyerekem meg a maga gyereke veri a mi gyerekünket. Én mással is meg tudom indokolni, hogy miért kell egy családban legalább 3 gyerek, de inkább még annál is több. Nem csak társadalmi érdekes, de a tiéd is, Somogyi, nem gondolsz a jövődre? A jövőmre? Hogyan? Arra, mert egy szülő eltart 3 kisgyereket, de néha 5 gyerek se tart el egy öreg szülő. Pesszimista vagy, én ismerek olyan családot, ahol csak egy gyerek van, és a szülők mégis gondtalanul élnek. Olyan rendes a srác? Nem, hanem a szülők a sarkon megvárják a postást, hogy a gyerek ne tudja, mikor jön a nyugdíj. De maradjunk még a lakáskérdésnél. Az OTP is ösztönzi a családtervezést azzal, hogy előleget ad születendő kisbabára. És az anyagi ösztönzés nagy dolog. Idézhetem egy fiatalasszony ide vonatkozó levelét a barátnőjéhez. Azt írta: mióta felvettük a családtervezési kölcsönt, Feri egyre lelkiismeretesebb. Mindig az adóságon jár az esze, nincsen tőle nyugtom a konyhában, a spájzban, ablakpucolás közben, és ne haragudjál, hogy ezt a levelet is olyan döcögös betűkkel írom. De talán az is hiba, hogy nem reklámozzuk eléggé a családtervezést. Reklámozzuk, csak nem reklám szakemberek csinálják. Ha nem. Például a minisztertanács. Pedig a jó családi pótléknak is kellene jó reklám. Milyen más lenne például, ha hivatalos közlönyben így jelenne meg egy közlemény. Ifjasszony, marad gyesen, fizetést kapsz ingyenesen, ki a hasad jó begyesen, jön a gyerek egyenesen. Nem rossz gondolatát, hogy sikere van, de hát még hogyha népszerű reklámokat vennénk át, alakítanánk át a családtervezés népszerűsítésére. Itt van egy OTP reklám mintájára. Van, aki azért nem csinálja, mert otthon ezt látja. Szép kis vircsap lehet otthon, mi? Van, aki azért nem csinálja, mert nem tudja, hová tegye. De már nem is válaszolok neked. És ha azt mondanánk, a természet ajándéka. Ez az, amit nem lehet megunni. Alakul. Vagy családtervezés skála áruház módra. Bemegyek. Kijövök. De milyen jól kijövök. Akkor már nem családtervezés, ha nem marad benn. Na de hogyha a családi pótlékra utalnánk, hogy belőle milyen jól kijövök. Erről kérdezzük meg talán a kedves közönségünket. Kérem, aki azt mondja, hogy a családi pótlékból jól ki lehet jönni, az fújhatja. Illetve az trombitáljon. Azért én mégis hiszek a családtervezés sikerében. Javulni fognak a lakásgondjaink jövőre. Jön az 5 napos munkahét, több idő lesz a családi életre. Azért, ha valami valahová kell, ha az utolsó pillanatban is, mi azért oda teszünk egy lapáttal. Így volt ez idén a focival is, hát mi ne lehetne így jövőre a demográfiával. Kérem, mi erről az önök véleménye? Szavazzuk meg, hát nem bánom. Aki vállalja, hogy jövőre a családtervezési tennivalók aktivistája lesz, és nem áll meg félúton, az fújjon egy lelkes igent a trombitájába. Tessék! Köszönjük szépen, de most trombitáljanak, mert ha megindul a terv, már nem lesz idejük rá, hogy trombitáljanak. Következik Moldova György. Köszöntelek. Már csak abból az alkalomból is, hogy azóta nem találkoztunk, és most itt nyilvánosan gratulálhatok, hogy idén te kaptad a Karinthi gyűrűt. Köszönjük. Te vagy a második, aki gratulálsz, az első kritikus volt. Azt mondta, hogy hallom, hogy megkapta a Karinthi gyűrűt. Már épp ideje volt, annyi fész munkát csinál mostanában. Nem hiszem, hogy ebben igaza volt. De nekem az van ideírva, fölírva, Moldova tökös mákos. Magyarázd meg, hogy milyen. Azért választottam ezt a címet, mert van egy közmondás, hogy belead mindent, mint Mari néni a tökös mákos rétesbe. Úgy döntöttem, hogy ma este én is beleadok mindent. Kezdhetjük? Tessék. Felhívott az egyik barátom, és arra kért, hogy áldozzak egy negyed órát a gépkocsi oktatójára. Mert az illető minden áron beszélni akar velem. Mit meg nem tesz az ember a barátjaiért, beleegyeztem. Beültünk egy presszóba, az oktató 60 körüli, jól öltözött férfi meghívott egy kávéra, diszkréten megköszörült a torkát, és beszélni kezdett. Az életéről beszélt. De olyan szörnyű szélyeket, hogy a fejemen égnek állt a megmaradt néhány hajszál. Tisztes családapákat jelentett fel és jutatott börtönbe, körmönfont hamis vádaskodásokkal. Öreg koldusasszonyoknak hazudott szerelmet, összegyűjtött nyomorúságos alamiznájukért. Eladta a méhnek azt a vastüdőt, melyben maga a tehetetlen béna apját ápolták. Eltelt egy óra is, míg annyira összeszedtem magam, hogy közbe tudtam szólni. De hát az Isten szerelmére, ha miért mondja nekem ezeket? Az oktató szerényen mosolygott. Gondoltam, ír belőle egy ifjúsági regényt, kell a példakép a fiataloknak. Könyvet írtam Komló városáról, és épp a történelmi résznél tartottam, mikor eszembe jutott, hogy nem beszéltem az események egyik fontos szereplőjével, Vas Zoltánnal, az egykori miniszterrel, a komlói bányák hajdani kormánybiztossával. Még sosem találkoztam vele, fogalmam sem volt, hogy merre keresem, próbaképpen kinyitottam a budapesti telefonkönyvet, ráakadtam egy Vas Zoltánra Angyalföldön. Na, ez nem az. Egy másikra Pest Erzsébeten. Ez is alig, ha volt miniszter. A legvalószínűbbnek egy pasaréti szám látszott, feltárcsázom, egy férfi hang jelentkezik. Elnézést a zavarásért mondom. Ön az a Vas Zoltán? Igen, kibeszél, bemutatkozom. Aha, szóval maga az. Az elbocsátott légiót rosszul fogta meg. Amit leírt, annak az ellenkezője sem igaz. Lehetséges, de most nem erről szeretnék beszélni önnel, hanem a komlói időkről. Rende van, jöjjön ki hozzánk. Vas Zoltán étellel italal várt, hogy viszonozzam a szívélyes fogadtatást, elővettem a táskámból az egyik regényemet, és dedikáltam neki. Tessék. Köszönöm, uram, mondta Vas, és megfordította a kötetet, megnézte az árjelzést, 26 forint, 40 fillér, parancsoljon, és nyújtja felém a pénzt. Elhűltem, de Vas elvtárs, én nem azért adtam, hanem miért? Hát tiszteletből, megbecsülésből. Tisztelet, megbecsülés? Azért nem adnak semmit a közértbe. Tegye csak el a pénzt. Olyan kis pénz nincs, ami ne jönne jól, elraktam. Vas Zoltán aztán órák hosszat mesélt komlói élményeiről, tapasztalatairól. Egyszer, már nem emlékszem hogyan, Marx Károlyra terelődött a szó. Vas felnéz. Ismeri maga az én Marx életrajzomat, a Cserébe a világot címűt? Hát azt az egyet. Véletlenül nem. Vas Zoltán oda ment a könyvespolchoz, levett egy példányt, írt bele néhány ajánló sort, és felém jutott a 77 forint 50 fillér. Még jó, hogy volt nálam annyi pénz. Aki azt meri állítani, hogy a következő történet a szolnoki pályaudvarról szól, azt azonnal feljelentem, és majd találkozunk a Független Magyar Bíróság előtt. Még a vasutot szolgáltam, mikor az egyik vasutas napon meghívtak egy új pályaudvar felavatására. Külön vonattal mentünk le, vittük magunkkal államtitkát, miniszterhelyettest, vezérigazgatót, az fölösleges külön mondani, hogy ez a külön vonat is késett, egy jól fél órát, én a magam részéről nem bántam, útisztunk vasutas testvéreimmel, és erős nyerésbe voltam. Leértünk a tetthelyre, az építkezést vezető főmérnök fogadott minket, lendületes beszéddel üdvözölte a magas vendégeket, a körbejártuk a márvánnyal borított csillogó-villogó épületet. A főmérnök arca ragyogott a büszkeségtől, de egyszer csak odalépett hozzá az egyik beosztottja, és a fülébe sugott valamit. Ettől úgy elsápadt, hogy még a vezérigazgató is észrevette. Mi baj van? Vezérigazgató elvtárs, jelentenem kell önnek, súlyos mulasztás történt. Micsoda, ferdék a falak? Rosszabb. Elfelejtettük lerakni a pályaudvar alapkövét. És mit lehet tenni ilyenkor, hiszen kész az épület, ezt akkor is pótolni kell. Azonnal neki is láttak, az előcsarnokban légkalapáccsal feltörték a márványpadlót, véstek az aljzat betonba egy gödröt, abba aztán letették az alapkövet, a pályaudvar tervrajzát, újságcikkeket az építkezésről, és így tovább. Hadd lássa az utókor, hogy mi adtunk a rendre. Vannak még okos emberek. Ballagok az őrségbe, szalafő megkérdezek egy erdőszélen kaszáló embert. Hány kilométerre van ide Őri Szentpéter? Légvonalban 5 kilométer, de én tudok egy rövidebb utat is az erdőn keresztül. Még a háború előtt szokásban volt, hogyha egy családban 10 gyerek születik, a 10. maga Horthy Miklós kormányzó vállalja el a keresztapaságot. Belekerült ebbe a sorba egy felső szőlnöki ember is a 10. fiával. Annyi haszna mindenesetre származott belőle, hogy minden karácsonyra kapott egy ajándékcsomagot a főméltóságú komától. Én 1964-ben találkoztam ezzel a felsőszőlnöki polgárral, ült a kocsamba és panaszkodott. Nem tudom, mi lett a komámmal, már évek óta nem küld semmit a gyerekeknek. A paraszt és a technika. Két történet. Egy. Még az 1950-es évek elején egy ésszerűsítő brigád járt a földeket, új és hatékony technikára akarták tanítani a hagyományok láncaiba vergődő parasztságot. Útjuk egyszer meglátnak egy öreg parasztot, aki épp kaszálgat kint a réten, oda mennek hozzá. Nem jó csinálja az elvtárs, így nem elég termelékeny a munkája. A kaszanyél túloldalára is kellene szerelni egy vasat, mert akkor is vágna a füvet, mikor visszafelé húzza a kaszát. Mit lehetett tenni? Az öreg rárakott még egy vasat a kaszára. Egy év múlva megint elvetődik hozzá a brigád, megnézik a munkáját, de most sem elégedettek vele. Hát így már valamivel jobb, de még termelékenyebb volna az elvtárs munkája, ha hátul a nadrág szíjába beakasztan egy gerebjét. Egy gerebjét a nadrág szíjamba? Minek? Hát úgy mindjárt össze is szedné a szénát maga mögött. Az öreg kénytelen keletlen ezt is megcsinálja, de mikor a következő évben újra meglátja az ésszerűsítő brigádot, hanyat homlok, elhány mindent, elmenekül, de még futás közben is kiállba áll. Tudom én, hogy mit akarnak tőlem, tudom én. Mit? Azt, hogy akasztak egy viharlámpát a tökömre, mert úgy éjszaka is tudok dolgozni. Környékbeli vadász egy év alatt a következő anyagokat igényelte szolgálati kocsiához. 4 akkumulátort, 100 gyújtógyertyát, 500 liter különleges motorolajat, 15 pótkereket. Nem kellene kirúgni ezt a vadászt? Érdeklődöm a TSZ elnökétől. Ezt? Isten ments! Ez nagy nehezen végre összelopta magát az utódja kezdeni előről. Idén írtam egy könyvet a mezőgazdasági pilotákról, utolsó történetet ott szedtem föl. Régóta kéri az öreg gazda a mezőgazdasági pilótát, hogy egyszer már vigye fel magával repülni. Pilóta végül megsokalja. Na, jó van. Üljön be András bácsi, majd igyekszem, hogy ne felejtse lesz az utat. A gazda beül, pilóta fenn a levegőben rögtön csinál egy meredek figurát. András bácsi bólint. Hát igen, erre gondoltam. A pilóta dugóhúzóba viszi a gépet, aztán hirtelen felkapja, az utas alatt forró az ülés, de ő csak derűsen legyint. Hát igen, hát erre is gondoltam. A pilóta leborít, vagyis feje lefelé fordítja a gépet, az öreg megköszörüli a torkát, de csak ennyit mond. Hát azért erre nem gondoltam volna. Leérnek a földre, kiszállnak, a pilóta nem állja meg szó nélkül. Ugyan már, András bácsi, mire mondtasz, hogy gondoltam és hogy nem gondoltam? Hát arra ugye számítottam, hogy bepiszálok. Arra is, hogy összecsinálom magam. De hogy mindez a nyakamba folyik, arra nem tudom. Gondolom emlékeznek a júniusi adásunkban a tanár paródiákra. Kérem, Koltai Róbert arckép csarnokában még számtalan portré akad. Ezeknek a portréknak van valami sajátosságuk. Meg kell sugnom önöknek, hogy Koltai nem rögzíti ezeket. Ezeknek nincs szövegük, ezeket ő saját magának találja ki, mint szerepeket. Néha így jobban is jár, mint anyaszínházában Kaposváron. Na már jó, hát nem kell megtanulni a szöveget, meg próbálni, én ezt úgy értem, nem az írókra akarok mondani, vagy a rendezőkre, bármit is. A most következő portré, meg az a címe, hogy egy telefonbeszélgetés vége. Képzeljenek el, egy hosszú-hosszú telefonbeszélgetés, aminek most már mindjárt vége szakad. Következik Koltai Róbert. Jó, csocsi, csók. Most már tegyük le, jó? Jó, tényleg. Puszantalak benneteket, igen. Itt száll gyerekeket külön, csók. Tündét, Józsi. Akkor hánykor? Jó, a 4:12. Jó. Negyed? Nem jó? Jó. Na most már tényleg fejez. Jó, szeva. Teljesen berekedtem már. Jó, leteszem. Külön puszi, szeva. Visszavarták. Igen. Olyan 4:30 között? Jó, csocsi, szevasz. Macát? Na olyan 11:20. Csók külön a gyerekeket. Ja, Bélát, Edét is, jó? Csók a család, csocsi, csósz. Nem találták meg? Na akkor 4:12 az, jó? Jó, vagy 20-25 között, csocsi. Csókolak, most már tényleg csók. Ja, igen, itt van mellettem. Mi is titeket, jó? Növésbe, igen. Jó, megmondom, jó, csocsi, csók a család. Jó, akkor 4:30 között? Nem jó, akkor 11:30. De 11:30, Icát is. Ha persze, hogy lehetne. Le kellett volna zavarni, ne viccelj. Csocsi, átadom. Neki is. Ő nincs itt. Csocsi, csók. Nővéredet is, csók. Kétszer? 4:30 nem jó? Ja, 4:30 között. Jó, szevasz. Jó, most már tényleg szevasz. Ma van a névnapja? Akkor külön, 5 külön. Marad 2 a Béláéból. Na most már muszáj, jó, szevasz. Csók az egész dinasztiának. Bélát, Edét. Nem inni lesz, már ittak már egy üveggel, egy bilétával. Puszi, szevasztok, jó. Jó, na várj, akkor 4:30? Jó a 4:30? Olyan 4:30 után 5 perce, jó. Véged, az kifeküdt, végig kell feküdni, nem tud mit csinálni. Jó. Leszállt a vonat, igen. Puszi le benneteket, szevasz. Szevasz, nagyon. Jó, csókol. 17-es parcella. Köszönjük! Tényleg köszi szépen! Köszi! Nagyon szépen! Kösz! Igen, fölvitték. Na jó, akkor egy olyan 4:30 után 8 perccel. Jó, tényleg puszilak benneteket. Edét, Bélát, anyukát. Anyukát nem úgy. Szervusz, csókolat. Jó, akkor 4:30 után 8 perccel, az. Jó. És akkor legalább tudunk egy kicsit dumcsizni. Jó. Koltai zsáner képeit szeretnénk bővíteni. Rendelésre dolgozunk, amit a kedves vendég rendel. Fognak látni két zsánerképet, két különféle igazgató szerepében Koltai fog fellépni, én pedig majd a szakszervezeti bizalmit fogom játszani. Kérelmezni fogok Koltainál. Most kérem, önök mind, gondolom, szervezett dolgozók, szakszervezetileg. Mire gondoltak? Hogy legyen kedvesek, mondjanak nekem témákat, amikkel én odafordulnék a Koltaihoz. Tessék? Béremelés egyszer. Hát ez, de lehet paramucid dolgokat is. Üdülés. Hol tetszik, hol szeretne üdülni? Hol? Földön például. Hol? Még Még soha nem tudtam. Hát ebben az ügyben fogok. Szólni kérem, tessék, mi? Tessék, mit lehet szólni? Én meg a demokrácia. Munkahelyzem, majd én beolvasok az igen? Tessék, még lehet. Bölcsöde kitüntetés. Ugyanaz, mindegy. Valakit vagy kiküldenek, vagy kitüntetnek. Abba a helyzetben akartam. Nőpolitika. Kérem szépen, ebben már Gáspár Sándorhoz is elmentél. Na hát akkor én neki kezdenék. Mondjuk az első, jó? Szervusz, Koltai Eltárs. Kérem szépen, több kérdésben jöttem hozzád. Próbáld úgy egyenként, jó? Jó, hát egyenként itt fölvetődött. Már hogy ne hirtelen, tudod, mert tudod, ismerlek téged, hogy te jössz, tudod, és akkor elém teszed. Most nézd meg, hogy mi van előttem amúgy is, tudod? Itt balra is papír, jobbra is papír, és akkor te itt lengeted nekem, tudod? Bocsássak, a dolgozók... Mikor nekem is egy munkaidőm van, tudod, és akkor itt próbálsz, hogy én itt írjam alá, hogy megmondjam, tudod? Akkor mondjad, jó? De nem tudjuk kifizetni azt a bért, amit viszont te már aláírtál, itt a papír, parancsolj. Most újabb papírokat itt lengetsz, tudod, ahelyett, hogy az idő, ami itt telik, és rengeteg dolgod lenne talán neked is, legalábbis még úgy tudom, hogy te itt a vállalaton belül még így... Bocsáss meg, ezt nem te írtad alá? Mondjuk ez az én nevem van ideírva, de nem egyértelmű. Egyáltalán mikor írtam én ezt alá? Tegnap. Kérlek, a dolgozók részéről éppen most ütöttem be, béremelés. Itt van például a Pomacsek elvtársnak a béremelési kérelme, ami most már nagyon... Tudod, jó lenne, ha nem részleteznéd ki a Pomacsek elvtársra, hanem próbálnád az egészet egybe, tudod? Mert nagyon megálltál itt a béremelésnek, tudod? Úgy tűnt, hogy mint hogyha te már nem is akarnál tovább, tudod? Hogy így, hogy a Pomacsek elvtárs, hát 4-4. Próbálj egy kicsit visszamenőlegesen, tudod? Jó. Örülnék. Kérlek szépen, van egy dolgozónk, aki össze. Üdülni szeretne. Üdülni, mert nem volt még soha üdülni. Vagy üdülni, és akkor a Pomacsek elvtársa, tudod, itten... Na most ez a legegyszerűbb, mert csak külföldre van helyünk, tudod? Úgy belföldileg én nem tudnék neked itt most mit mondani, de a Pomacsek elvtársra visszautalnék, amit mondtál. Most fog nyugdíjba menni. Gondolom, hogy valamivel meg kellene nyomni egy kicsit azért. Na most inkább a többit olvasd, jó? Külföldi üdülésre tudom. Addig én tudok ezen elmélkedni. Vannak itt hangok, amelyek a munkahelyi demokráciának egy kiszélesítettebb formáit próbálnak forcírozni. Na most én annak nagyon örülnék, tudod, ha itt úgy megpróbálnánk együtt. Tudod, hogy nem csak én vagy te meg ők, hanem úgy együtt, hogy ki a maga kis posztján, hogy úgy hozzátenné, tudod? Ennek örülnék. Azért mondom, hogy menj tovább, tudod? Tedd hozzá, hogy én... amit te gondolnál, tudod, én hagyom és engedem, sőt. Üdülőt akkor hagyjam is, azt majd legközelebb. Na most az üdülő, azt majd mindenképpen mondja, csak nem ott, tudod? Azt majd mindenképpen mondja. A bölcsődének az egész födém szerkezete. Na egyszerűen... most tudod, terül eszembe jut egy Adi vers. Nem tudom, hogy ismered-e. Így, ahogy állsz a papíroddal, tudod? Ez a... Kunfajta nagyszemű legény volt, tudod? Ínzottja sok-sok mél a vágynak. De azért mondjad közben, mondjad, én átvenném, tudod, hogy bölcsőd, mi lenne? Hogy a bölcsőde födém szerkezete valamennyire... Annak a legmesszebb menőkig. A bölcsőde födém szerkezet nélkül sérkalóriás, tudod? Nem is tudom, hogy lehetett elképzelni, hogy egy bölcsődét födém... Ezt te írtad alá? Nem, ezt neked kéne aláírni igazgatót. Tudod, én nagyon szívesen aláírnám. Itt a toll, parancsolj. Ha most itt ezt a bölcsődét így véglegesen írjuk alá, akkor? Bölcsődét, ha most aláírod, akkor még idén be tudják fejezni. Akkor még idén be tudják fejezni? Igen. Na most tudod, én írnám. Én legszívesebben aláírnám. Mibe kerülne nekem? Itt van a kezemben, van tollunk, tudod? De most nézd meg azokat a papírokat, látod? Meg azokat. Igen. Menj át a másik szobába. Úgy maradj ott, jó? Másik. Szervusz, igazgató elvtárs. Az! Mi? Mi? Semmi, nem. Jó. Azt hittem, hogy... Mi? Szóval ezt a palicskó ügyet, ezt meg kell oldanunk. Milyen ügyet? Ezt a palicskó ügyet, ezt meg... Mi az a palicskó? Hány óra? 5 óra lesz, de a palicskó... Lesz még csak? Palicskó a főmérnökünk, el akar menni. Beadta a felmondó levelét, nem tudom, hogy te tudsz-e róla, de... El akar menni? Igen, most már a technológia... Hánykor? Egy éve el akar menni, de ma már biztossá vált, mert beadta a felmondó levelét. Felmond? Nem tudtad? Ki? Palicskó? Palicskó. Kár. Hát persze, hogy kár, ő a főmérnök. Ki a Palicskó? Lesz, hogy Palicskó a főmérnök? Én azt hittem a személyzet is, ne viccelj! A 4 éve abban vagyok, hogy ő a személyzet is. A múlt, hogy nem volt a személyzet is, ne szórakozz! Palicskó főmérnök! Bocsáss meg, a Palicskó... De miért akarsz fölmondani? A személyzet is valami zűr volt? Volt. Nőpolitikailag, kérlek szépen, bizonyos pénzek nem lettek kifizetve, terhességi segítség. Nőpolitikai pénzek? Igen. Ne politizáljunk, most nem egy. Ezen veszett össze a Palicskó meg a Béla jelten. A nőpolitikán? Nem. A nőpolitika az egész más, ott a terhességi segítség. Neked nincs nővéred otthon? Nekem van. Tapa, indulj ki! Várj, a Palicskó, zárjuk le! El fog menni, itt van a papírja, parancsoljon. Aláírtam már? Nem tudom, hát aláírod? Elmenjen most, amikor a termékszerkezetet... Ne menjen el, ne menjen el. Tedd össze magad, tedd össze magad, ez nulla! Ez nulla, amit te csinálsz. Nulla! Én? Mi közöm nekem hozzád? Bocsáss meg, én itt egy szakmai... Hát hogy juttatnak odáig a dolgok, hogy a Palicskó el akar menni? Hát azt a Palicskó... A te égiszed alatt! De a Palicskó ezt kérdezi tőlem. Hát azt kérdezi, el akar-e menni? Nem, hogy hogy juthattak a dolgok idáig? A Palicskóhoz. A Palicskóhoz jutnak a dolgok, azt kérdezi? Na most mondd el normálisan az egészet. Tudom, hogy nem érte. Ki akar elmenni? Igazgató elvtárs, én akarok elmenni. Na jó van, azért még vitt ki a kávédat. Ha valaki menedzseli az embert, akkor azt megérdemli, hogy visszamenedzseljék, ugye? Van 76 óta egy mentorom, aki engem tanít, okít. Nagyon tudja ezt a szakmát, lehet tőle tanulni. Borzasztóan tudja. Ennyire tudja, hogy egy kicsit csinálja most ő is. Marton Frigyes követ. Egy kis együttműködést szeretnék most önöktől kérni. Konferáljuk be a most következő személyt. Annyit elárulok, hogy nem színész. Nem, hogy mondjam. A kabaréba való, de semmi köze a kabaréhoz. Ennyit elárulok. Egy kis könnyítést adok. A végén kérem szépen, hogy mondjuk be együtt a nevét, arra be fog jönni. Kérem a bejátszást. Nézd, én bevallom neked őszintén. Én nem értek a futballhoz. Az kizárt dolog. Hát akkor rég vezetőségi tag lennél a szakbizottság. Kiről van szó? Szepesi György, gyere csak! Fogadtatás egyelőre, jó. Na, Györika, a magyar futballnak. Igen. Nem tudom, idvezült hangulatban vagy-e még a 24-be kerüléstől, vagy megengedett, hogy egy kicsit cikizzelek. Persze, amit akarsz, azt csinálsz Szilveszter éjszakán. Igen? Na, de akkor dur bele. Szóval, hadd mondja meg, hogy én unlak téged, Szepes. Nem vagy egyedül. Na, konkretizálom a dolgot, szóval azt tudom, hogy én kinyitom a rádiót délután, este, reggel, és Anna ezt van, gól, gól, gól, gól. Megállás nélkül, szóval egy olyan nosztalgia hullám vagy már, hogy ki se látszik a fülem belőle. Miért más szeretnél a nosztalgia hullámat? Nézd, majd erre visszatérünk, hogy kit hogyan szeretek, ki fog derülni belőle. Úgyhogy az érzésem, hogy minden ünnep már a gázcsapból is a 6-3-as gólok csorognak. És hát ez az aranycsapat is, hát ez valami őrület, hogy ezzel itt mit foglalkoznak. Szóval én azt hiszem, hogy erről a Berni 3-2-ről többet írtak, mint a Mohácsi vészről. A 3-2-ről, de a 6-3-ról beszélsz. Na jó, hát akkor ide hallgassál, hadd mondjam el, hogy mi itt azt hiszem mindjárt láttuk a fórumot. Hát igen. Ugye a foci fórumot, látták önök is, ugye? Látták, ugye? Hát én esküszöm neked, ilyen izgalmas. Szóval vérre menőt, na meg, szóval hát a válaszok meg minden, én percenként szunnyáltam el magam. Ez jó, de másnap azért mégis egész Pest erről beszél. Igen, arról, hogy a életükben először a tévében a vitrai profilba fényképezték, és mindenki azt vitatta, hogy miért ilyen nagy a vitra, honnan nőtt meg ekkorára a vitrainak az orra, így volt. És a másik, hogy miért hajolt úgy meg a végén, mint a hédve szokott meghajolni a hajt. Talán azért, mert be akarta bizonyítani, ő sem hajthatatlan. Na jó, térjünk a tárgyra. Nézd, 12 esztendővel ezelőtt, pontosan 1969. december 3-án volt neked egy iszonyatos aggodalmad. Felidézem, ez. Ébresztő, mert jönnek a cseppovágok, mert jönnek a cseppovágok. Most mit történt? Hogy jönnek a magyarok. Magyar szurkoló. Nem, jönnek a szakértők, jönnek a kollégák, jönnek a jó akarók. Ez nem értem. Nézd, Brian Clough, a híres angol menedzsernek volt egy definíciója. Sikeres futballvezető az, akinek már nem kell hazudnia. Nálunk viszont sikeres futballvezető az, akinek győzelem után is, ha tetszik, ha nem, magyarázkodnia kell. Most értettük meg a fórumot. Na, úgy érted, hogy ez az ellendrukkerek országa lenne? Hát nézd, én valamivel finomabban mondanám. Nálunk mindig szép számmal vannak olyanok, akik nem kapnak sírógörcsöt, ha valaki más leég. Igen, hát van, aki csak nézi. De nem klátja. Erről a dödögős közvetítési dologról valamit hadd mondjak el, nem tudom önök, hogy vannak vele. A nem rég itt a közelmúltban a kuvaiti döntőt hallották? A világcsuda volt, nem? Hogy egy ilyen NB2-es volt, hogy tették, és az a riporter, hát az valami fantasztikus hangulatot csinált. Én meg kell mondjam őszintén, hogy én akkor jöttem rá, hogy valamit mi elvesztettünk. Szóval elvesztettük a konferenciékat. Most hadd illusztráljam önöknek, bemutatom önöknek a Szepesi Gyuri fénykorából egy gólját. Ereszétek el. Én nem tudom, lehet, hogy a fiatalok ez nem hiányzik, de én azt hiszem, hogy az én korosztályomnak ez hiányzik. Most a közelmúltból egyik ismert riporterünk, ugye a svájciak ellen ugye, úgy konferálta a gólt, hogy és akkor a védőkről lepattan. Ó, a Nyilasi elvette. Lő gól. Hát valljuk, de a gólból lesz. Mondtam még rá. Őszintén, tulajdonképpen az elején azt mondtam, hogy unlak. Valójában visszasírlak. Na de térjünk vissza arra, hogy jönnek a szakértők, jönnek a kollégák, jönnek a jó akarok. A szurkolókkal és a vezetőiddel hogy állsz? Erről jut eszembe egy régi sztori. Második világháború, London. A náci bombatámadások hangulatában, és egy vidéki megszólít az utcán egy járókelőt. Mondja kérem, hol van a hadügyminisztérium? Mire a válasz? Remélem, a mi oldalunkon szól. Na most egy más témát szeretném megkérdezni. Különösen megkapott ebbe az izgalmas fórumban Mezeinek az a mondata, hogy hát nem küldje, ez vegyük ezt játéknak, ez egy nagyon nagy dolog, hát hogyha vesztünk, akkor az nem nemzeti tragédia, ha megnyerünk, akkor az nem a nemzeti felemelkedés kezdete, és hát és ha vesztünk, hát meggyászoljunk. Egyetért ezt ezzel? A legteljesebb mértékben. Hogy hát a játékosokat ugye nem kell nagyon ünnepelni, mert esetleg a felükbe száll a dicsőség. Hát ez alapvető pedagógia. No, akkor ide figyeljél. Most a szembesítelek egy ilyen pedagógussal, aki megmutatja azt, hogy nem kell tényleg, hogyha jól is játszunk, nem kell ünnepelni azért azokat a játékosokat. Hallgassak? Egy tovább, Dámbó! Beadni! Belő! És én, Viktor! De remek volt, Dámbó Sanyi! Vétőj! Egyből! Nagyszerű volt! Remek volt, Kálmán! És Nosko, bravo, Ernő! Vazekas, gyönyörű vagy, Latika! Na most tegyük hozzá, hogy 4-1-re kaptunk ekkor ki. Hát Istenem, egy kis objektív elismerés azért nem áll. Így. Persze, csak ha jól megy a játék, hát gondolom. Akkor most hogy van ez? Hát csak akkor kell ezt játéknak tekinteni, hogyha leég. Nézd, azért gyászolni nem kell. Ez diktálja a józanész. Hát a józanész, de az megvan ilyen diktátum. Na most akkor megint szembesítenélek egy ilyen józan. Tárgyilagos, megfontolt. A vereséget hűvös fejjel elviselni tudó személyel. Felidézem önöknek, meg neked is, a Berni emlékezetes 54-es, 3-2-es vereség utolsó néhány percét. 16-osnál elhúzza, most lő! Gól! Mozsik, mit csinál? Mozsik, mit csinál? Hallgatóim, benn van rá lövése a jakkorokon, 6 perccel a mérkőzés befejezése előtt. Ilyen gyönyörű könnyeket. Na most még az utolsó pillanatokból egy kicsit. Bozsiknál van a labda, Bozsik íveli előre. Bocsis tovább, fejelő, Puskás, siet a labda! Nevény, gól! Lesállás! Griffith beintette a lesállás, hallgatóim! Griffith beintette a lesállás! Karini, de kár érte, kirugás, Mondd meg a mindent négyszer. És ugye a spirtó nemzetsülye, de mondtam én az elején már neked, hogy ebben többet foglalkozunk, mint a Mohácsi vészsel. No, megint valami golombasággal jövök elő. Vég Antal, mondani valamit? Önnek volt egy híres könyve, Miért beteg a magyar futball? Ebben a könyvben rólad úgy leszette a keresztüzet, csak úgy locsogott. Volt egy alcíme is, hogy Szepesi végnapjai. Na most, ez a könyv megjelent, és az új kiadásban te írtál hozzá előszót. Ezt magyarázd meg. Mindjárt megmagyarázd. Hát tudják, kis ország vagyunk. Hát persze, a legkedvesebb ellenfelem Végantal. Ő legalább mindent a szemembe mond. Ez, hát hogy is mondja, megint csak egy történetet kell elővennem. Egy angol újságban olvastam egy kis rendőri hírt. Két ember összeverekedett az utcán, letartóztatták őket. A bírótól azt kérték, hogy közös cellába zárják őket. Hogy miért? Mert a verekedést szeretnék befejezni. Hát kényelmes cellát nektek. De most azért még mindig menjünk csak vissza. Mondd meg nekem, miért beteg a magyar futball? Hát erre is van egy történet. De megjelenik az újságban egy apró hirdetés. Ilvon Norberi csapat, józan, becsületes, hozzáértő edzőt keres. Csak olyan jelentkezzék, akiben a fenti három tulajdonság közül legalább kettő megvan. Nagyon jó, de még mindig azt kérdem, hogy miért beteg a magyar futball? Nézd, ha még mindig nem érted, akkor van még egy történetem. Az újságíró oda megy a neves klubedzőhöz ugyanezzel a kérdéssel. Mondja, mester, miért beteg a magyar futball? A mester, nézze, én apróra kifejtem magának, ha fizet 5000 forintot. Mire az újságíró, ne fáradjon, most már én is tudom, miért beteg a magyar futball. Még egy kis türelmünk, akkor visszatérek erre a selejtező sorozatra. Londoni meccs. Feltűnt ott nekem valami. Szakadt az eső, emlékeznek rá. Álltak ott a játékosokat az esőben, és egyszer csak kijött ugye egy cepesi, meg egy ilyen elegáns úr. Barcs. És ott sorban bemutatták nektek a játékosokat. Tudod, ez a Kenti herceg. És tudod, milyen csinos felesége van? Igen, mutass egy fénykét. Különben az ott százesztendő szokás. Te, ez nem is be kéne vezetni. Isten bizony, nem? Hát ennélkül már olyan slampos lett, hogy meg csak úgy kijönnek, aztán ott van, nem jó. Jöjjön ki valaki. De nálunk nincs arisztokrácia. Komolyan mondod? Hát Kenti herceg biztosan nincs. Hát Kenti herceg nincs, de van Győri báró. De kijön a horvát, Ede meg Teo, demutált, azért valami, nem? Valami lenne. Na, akkor van még valami, amit is akartam meg. Ja, taktika. Egymás közt vagyunk, Gyuri. Nézd mélyen a szemembe. Mindent elmondhatok, hogy 3-2-4-5-4-3, szóval ezeket az agyvákat. Egy dolog én nekem gyanús ebben a taktikában. Bukarestben 40 perccel a kezdés előtt kijött a csapat a pályára. Hát persze, melegíteni kellene. Aha. Szóval nem azért jött ki a pályára, még véletlenül se, hogy 40 percig torka szakadtából ordítson a közönség, fütyüljön, úgyhogy emlékeznek, mire elkezdődött a meccs, már nem volt ennyi hangjuk. Ugyan már minden. Minden belemagyarázom. Jó, én elfogadom a tilta, igen, biztos így volt. Na most itt a vége fele vagyunk, hadd kérdezzem meg, hogy van-e már programotok? Természetesen megvan a részletes program, ezt a hétfőírek már meg is írta. Hétfőírek megírta, igen. Na most én tőled kérdezem, hogy neked megvan-e a részletes programod? Mégpedig? Kérlek szépen, emlékszem arra, amikor az argentinai vívőrel bekerültünk, akkor a közönség torka szakadtába ordította, hogy Lajos bácsi, köszönjük. Na most ugyanezt te is megkapta, Gyuri bácsi, meg mindenkinek köszönjük. Így volt? Így. Aztán hazajött a baróti Argentinából. Emlékszel rá? Hogy? Te mit fogsz csinálni augusztusban? Na jó, elintéz. Te már elintéz. Na jó. Komolyan azt szeretném kérdezni tőled, hogy befejezed a labdarúgó pályafutásokat. Eszem ágában sincs. Miért? Nézzék kérem, ha az ember leég a csapattal, akkor persze nem vonulhat vissza. Ha pedig sikere van, hát akkor minek? Bizony a sajtóban, az újságokban gyakorta jelennek meg furcsaságok, megfogalmazásbeli bizarrságok. Hát ezeket persze észre is kell venni. No, nekünk van két szerzőnk, akik évről évre minden szilveszterkor hát közreadják és értelmezik ezeket az apró kis híreket. Bőzsöny Ferenc és P. Debrenti Piroska segítségével e hírek között tallózik most Peterdi Pál és Sós András. Jó estét kívánok! Kérem, régi szokásunkhoz híve most is végigböngésztük az év összes magyar sajtótermékét. És jó hívünk van, nem hiába. Az idén különösen gazdag volt a blödségtermés. Ami kimondott főnyermény, mert ahány marhaság, mindegyikből tanul valamit az ember. Hát például új tükör. Az STK Mankó nyers állapotában még nem élvezhető. Színikritika, esti hírlap. Ahogy a tábornokné kifogástalan modorának parfümjén olykor átszaglik a magányos asszony bujatestének kipárolgása, az bravúr. Lívai riport a Pest megyei hírlapban. Találkoztam az idős doktorral. Őszhaj, megtermett orr, fölötte fehér bajusz. Még egy kis hangulatot, magyar nemzet. A falon képek, faragott fejek. Második János Pál békét osztó keze éppen Csurgai Juditra mutat, aki már csinálta az öreggel egy riportot a Hétben. Címsor a Nők lapjában. Visszaszoríthatók-e a koraszülések? Én azért nem gyömöszölném. Egy izgalmas koprodukció híre a Népszavából. A Lovasszobor első István királyunk és Tróbl Alajos közös műve. Tróbl faragta a lovat, István király csak felült rá. Bensőséges aktus híve a Népszabadságban. Az új hidat a város tanácselnöke vágta el. Azzal az ünnepség véget is ért, mintha elvágták volna. Gyarapodásunk újabb bizonyítéka a Népszabadságban. WC-je az udvaron van. Két összenyitható fapadlós terme egyben, mozi és kultúrház. Hát nem egy kulturális forradalom. A fő téma persze idén is a kereset volt. Riport a Kelet-Magyarországban. Csényi kocsmákban ismerkedett, és ittas férfiak kegyeit keresve találta meg a mindennapi betevőt. Tetszik tudni, hogy van ez. Hol a legnagyobb az ínség, legközelebb a segítség. Súlyos agrár probléma a Mezőgazdaság című lap címsorában. Zsákutca-e a hígtrágya? Lépj bele, majd megtudod. Egy büszke címsor a hétfői hírekben. Gugyiról is ide járnak matatni. De talán nem háztáiban. Na most egy csodálatos világ, az apró hirdetések. Somogyi Néplap. Fölveszünk nyugdíjas férfit futár munkakörbe. Kisalföld. Felvételre keresünk gumikerekű kotrógépkezelőt. Népszabadság. Nyelvet igénylő más tevékenység is érdekel. egri népújság. Diétás ebédért örök lakást adok. Somogyi néplap. Értékes sírbolt elcserélhető üdülő lakrészért. Esti hírlap. Pattanásos, zsíros arcbőrt végleg eltávolítunk. Vas népe. Építkezéshez felvonó és tangó harmonika eladó. Jó munkához szép muzsika. És a legérdekesebb apró hirdetés, népszabadság. Poloska írtás, diszkréten, garanciával. Egészségügyi miniszter. Nem igaz, mi mindennel kell egy miniszternek foglalkoznia. Na most néhány valóban állati hír, dunántúli napló. A termelőnek saját kocája van, így a malacokat saját maga állítja elő. Kivéve, ha a koca gyorsabban tud szaladni, mint a termelő. Pest megyei hírlap. Bérbe vagy felestartásba kiadó 100 darab anyabika. Itt se lennék toreádor. Címsor az esti hírlapban. Zsemjétől, kiflitől, ikerborjak. Kiflitől még értem valahogyan, de zsemlétől. Címsor a déli hírlapból. Busz alá esett, megrúgta a ló. Esett volna a ló alá, a busz biztos nem rúgja meg. Na most egy nagyon izgalmas riportrészlet a Zalai hírlapból. A medvék aludtak, nem tudtak nyilatkozni. Román tolmács meg nem volt a közelben. És végezetül több oldalú érdeklődés kielégítésére egy büszke olvasólevél a dunántúli naplóból. Amennyiben érdekelné önöket, január 7-én én termékenyítettem meg Szabolcsi József 6 éves tehenét. Volt már önöknek nagy bánatuk? Volt, ugye gondolom mindannyiuknak. Kihez fordultak? Ha úgy igazán elszomorodnak, vagy nagyon magányosnak érzik magukat, vagy panaszuk van, sérelem érte önöket, kit hívnának ön legszívesebben telefonon? Itt a rádióban nálunk például. Igen, hát most azt nem lehet, hogy itt a szilveszteri műsorban önök mindannyian fölhívják a bánatukkal Szilágyit. Nekünk van egy telefonáló emberünk, aki hol a belvárosin keresztül, hol a taxiból, akkor azt hiszem nem is kell, csak a címet meg a közreműködőket bemondanom. Halló, itt vagyok, Szilágyi János hívja, Kern András. Halló, itt vagyok, tessék. Halló. Jó estét, Jack, halló. Halló. Bocsásson meg, kivel beszélek? Márta Jánosné vagyok. Csókolom a kezét, parancsoljon. A jó Isten áldja meg János. Fölvette végre ezt a lökött szerencsétlen telefon. Drága asszonyom, ha megkérhetném, ne sírjon, mert egy szavát nem fogom érteni. Nem sírok. Van egy nagy titok, János. A telefon sír. Telefon sír. Hallgatom, asszonyom. Én is hosszú tűnődés után hívtam föl magát, édes János. Én olyan boldog vagyok, hogy el sem tudom magát mondani. Ha segíthetnék, nagyon örülnék. Azt szeretném, János, hogy segíteni. Miben állhatok rendelkezésére? Hát ezt kérdezem én is, János. Hogy mi van én velem tulajdonképpen? Mi történik én velem? Mi lehet velem? Mert én olyan nagy bajban vagyok. Olyan nehezen kaptam meg magát, János. Hát ha már megtetszett kapni, azért mondja el, hogy mi a baj. Hát mi az Isten, mondjak el? Hát semmi bajom nincs, János. Itt állok egy gyönyörű lakásban, itt a fiam is, a lányom, a menyem. Jól megvannak? Noktacu, anyám is itt van. 74 éves vagyok én. Képzeleti anyám szegény. Hát mit csináljak én most, édes Jánosom? Hát azért jól megvannak amúgy, nem? Valami isteni, isteni. Semmi veszekedés? Soha egy hangos szó, Jánoskám. Van két lábam, két kezem, még szemem is van. Három. Mit akarhatok én még ennél többet, János? Azt mondja meg nekem. Hát akkor maga egy boldog asszony. Hát tessék ennek örülni. De nem tudok örülni, János. Rémes állapotban vagyok a boldogságtól. Hát végülis mi a baj? Hát talán az van a legjobb, hogyha eltetszene mondani egy napját, és akkor majd rájövünk, hogy mitől tetszik sírni. Reggel fölkelek, a komornám hozza a reggelit. Utána fürdőt veszek, kikocsikázok a Stefániára, aztán jönnek hozzá a vendégek, Ferenc József és kísérete, Báró Wallenstein az öccsével. Aha, aha. Wallenstein, és mi van ebédre? 9 fogás volt ma ebédre. Homár. Ki főzte? Homár. Homár. Homár. Homárnak hívják a szakácsot. Homár Pistő. Hol laknak, drága asszonyom? Micsoda? Hangosabban járok. Hol laknak? Itt a Schönbrunni kastélyban. Hát kedves asszonyom, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy megoldódott az ön élet. Hát úgy gondolom legyen. Meg a kurva anyját. Na most mondja meg, Jánosom, mit csináljak én? Hát nézze, én csak azt kívánhatom, hogy jó egészségnek örvenjenek a továbbiakban is, és az egész családnak jókat kívánok, jó egészséget, és ha valami baja lenne, akkor megy még ez a műsor, tessék csak nyugodtan felhívni. De nem mindig tudok telefonálni. Nem mondja, miért? Csak amikor engedik az ápolók, János. Halló? Tessék? Nem tudom, szoktak-e hívni külföldről? Én az Egyesült Államokból beszélek. Ó, igen. Egyenesen onnan hívott? Oh, yeah, right. Nézd, én nagyon nehéz helyzetben vagyok itt. Én eljöttem otthonról 1946-ban, és azóta élek itt a feleségemmel, you know. De hát mibe kerül ennek ez a telefon? Nem haragszik, hogy ezt kérdezem. Nálunk ez nem pénz, mondta, hogy nálunk 800 dollár, de a fiam megadja forintban. Aha. És úgy gondolta, hogy megéri, hogy engem fölhív és beszélgetünk? Miután én itthon ülök Illinoisban, és az én feleségemnek egy nagy baj van, beteg. Nem mondja, mi baja? Van egy súlyos lumbágója, és itthon ülünk már 17 éve, és ki nem mozdulunk a lakásból. A lumbágó miatt? Right. Mondja, a lumbágó, az Amerikában is lumbágó? Igen, lumbago. Egy spanyol orvos van itt, egy mexikói, aki jár a feleségemmel. És ők mondják, hogy lumbago, de ez ugyanaz, mint magyar lumbago. Egyikük sem volt az utcán 17 esztendeje. A feleségem kiment tavaly előtt egy pillanatra, de nagyon esett a hó, és visszajött. Mondja, hogy látják el magukat? Itt jönnek különböző lifteken, különböző étel, ital, és ebből el vagyunk végül is. A fiam küldi forintban ezeket. Aha. Mondja, mégis miben segíthetek? Hallom, a fia itt él Pesten. Mi a fia neve és címei? Majd marha lennék a fiam, akkor jó lebukik ilyen valuta. Hát végül is mit akart mondani? Én nem akarok semmit, csak itt tiszta American mindenki, és nem hallok magyar szót nagyon régen, pár jó szót akar. Nézd, én azt javasolom, ha egyszer erre jár Európában, jön el Pestre, ha tud a feleségével. De nem tudunk, mert lumbágója van a feleségével. Sajnos nem tudunk menni. Annyit szeretnék még mondani. Nekem sem nagyon van már lábam, az az igazság. Nincs. Egy lábam sincs, sajnos. Levették mind a két lábamat, és mind a két kezemet is le fogják venni a jövő héten, úgy néz ki. Hát ez szomorú, szomorú. És a felesége? A feleségemnek lumbágója van. Azért nem tud kimenni. Egyszer kiment, de borzasztóan esett a hó, és visszajött a hó. Hát nagyon örülök, hogy hívod, de mégsem szeretném a pénzét fogyasztani, mert... Ah, nem probléma. Szép nyugdíja van biztos. Van, a fiamnak forintban is. Feleségének? A feleségemnek lumbágója. Ezért nem tud menni. Na jó, jó, köszönöm, hogy hívott. Mondja, és a felesége, felesége magyar? Persze, magyar. De azért nem hallok magyar szót, mert ő már beszélni sem nagyon tud a lumbágója. Értem. Hát nagyon örülök, hogy hívott, mert ha arra járok egyszer talán, akkor bemennék, vagy nem tudom, hogy be tud-e jönni, mert nem tudunk kimenni az ajtóhoz. Nekem ugyanis nincs lábam, a feleségemnek meg lumbágója. A fiamnak pedig nincsen... Ne is folytassam. Ilyen hiányokkal nem engem kell keresni. Hát kit tud ajánlani? Nézd, egy specialistát a tévében. Hogy hívják? Vitrai. Oh, thank you. Halló! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét! Honnan tetszik hívni? Berhidáról telefonálok. Bánhidáról? Berhidáról! Ott tetszik dolgozni, vagy ott lakik? A lakom is, dolgozom is, és egy nagyon nagy sérelem esett rajtam. Hát ha tudok segíteni, nagyon szívesen meghallgatom. Engemet kivágtak az autóbuszvállalattól. Ne mondja. Mit dolgozott ott? Sofőr voltam. Mi vágták ki? Mert nem vettem észre egy piros jelzést. És belement? Hova? Hát a... Hova? Simbe. Simbe bementem. És nem akarja azt mondani, hogy jött a vonat? De jött. A vonat. Jött. Túl tetszett élni? Hát túléltem valahogy, de hát a többiek 74-en ott maradt. És ezért engem kitettek a vállalattól, amit én nagyon sérelmesnek találok, mert az én már egyszer bementem legközelebb, nem biztos, hogy megint be fogok menni. Ez borzalmas, na, ez borzalom. Hát mióta vezet ön? 3 hónapja lassan. 3 hónap. 3 hónapig nem volt semmi baj? De egyszer fölborítottam egy másik autóbusz, de azon csak én ültem, hála jó is. Hát ez nem igaz. De igaz, Szilágyi úr, igaz. Én borítottam föl saját magam, mert egy kanyart akkor nem vettem észre. És mondja, véletlenül meg tudnám mondani, ki volt ebben hibás? Hát a kanyar. Kanyarról végül is úgy döntötte a megyei bíróság Tóth Ágnes tanácsa, ahogy elmondták nekem, és akkor engemet szabadlábra helyeztek, most viszont kitettek a vállalattól. Szilágyi úr, én ezt sérelmesnek találom. Ha megmondom őszintén, én nem. Mégis ha tanácsot, ha tudna... De hát ez őrület, hát én nem is ismerem az eseményeket, és egyáltalán... Hát elmondom én szívesen, hogy sötét volt, mert este történt a dolog, mintha ma lenne. Nekem ez olyan élmény, Szilágyi úr, teljes depresszióba azóta. Azóta nem is iszom már szinte. Egy korty nem megy le a torkomon. Akkor erősen ittam, amikor maga eset történt. Hogy történt? Hát jókedvű voltam, Szilágyi úr, jókedvű, jól éreztem magam, jó, kocsmába voltunk, ugrunk a buszra, mondom, hát menjen. Rengeteg utas volt, ők is jól érezték maguk, kérdezze meg ők. Ja ne, most már ne. Mondom, piros, három, na, bele, oda, neki. Akkor jött a vonat. Akkor bizony, pont akkor jött a szegény vonat. Nem is szokott jönni, mert egyszer volt már, hogy megálltam a pirosnál, és meg nem jött. Most meg pont akkor jön. Á, zavaros ez. Szóval senki nem maradt életben? Hát én, Szilágyi úr, én. Magának persze semmi baja nem történt. De az orrom vérezett nagyon. Erősen vérezett az orrom, és még másnap is erős lelki leterheltség alatt volt. Úgy mondták nekem. De nem megy ki a fejemből az eset. Mintha ma lenne. Tegnap előtt volt egyébként. Látom magam előtt az egész. Egyszerűen, megmondom őszintén, egyszerűen nem értem, hogy magát hogy engedték volánhoz ülni. Hát bíztak bennem. Vállalat. Na, ők mondták, köszörüljem a vállalat csorbáját ki. Mert nálunk minden évben van egy ilyen eset. Biztattak csak, jöjjek, menjek, jókedvű, derűsen vezessek, be is kaphatok egy felest, ha szükségét érzem, mert télen nagyon hideg, ám a fülke. Mondja, és ez mit szólt a család? Megértéssel viszonyultak. Már a fiam is sofőr, ugyancsak teherautó sofőr. Mondja, ő hogy vezet? Jó vezet a gyerek. Volt egy-két esete neki is, de ő lát. Sötétben is lát. Nem is gyújtja föl a lámpát este. Lát. Értem, és a vonatvezetője, az mit szólt? A vonatvezetője egy szót se szólt. Isten nyugosztalja, egy szót. Mondja, személyvonat volt, vagy teher? Személy. 94 személy volt az ottani áldozatok száma, ahogy mondták nekem. Atya, úristen, az még plusz 94. Hát ezért 169 a végleges eredmény, drága Szilágyi úr. Nézze, én nem tudok ezt hozzászólni, meg nem is akarok. Ez az ügy a bíróságra tartozik, amit maga elkövetett, az egész egyszerűen szörnyű. Én messze ívben el fogom kerülni egy darabig Berhidát. Kár, mert magát ingyen is szívesen elvittem volna egy fuvarra. Halló, János. Parancsoljon. Nem haragszik, hogy a magánéletemmel zavarom? Dehogy is, kedves. Egyedül él? Mint az ujjam, János, pedig majd megdöglök a férfiakért. Nem is tudom, mit teszek rajtuk, mert abszolút nem érdemlik meg, hogy dögöljek értük. Talán nem kéne a... János, képzelj el, itt hagyott a Béla. Micsoda férfiad, úgy éltünk, Istenem, úgy éltünk. És egy kövérnő miatt hagyott itt, János. Meg tudja ezt érteni? Egy közönséges kövérnő miatt. Hát nézze, mit tegyünk? Előfordul az ilyesmi. A Bélával ilyen? Sose volt még. Ez az első esetben. Pedig mit meg nem tettem neki, illetve érte. De azt maga el nem tudja képzelni, János, kedves János. Ó. Olyan szép pár voltunk, még az utcán is megnéztek minket, amikor kard-karba öltve sétáltunk, és vége érthetetlen, János. Nézze, az életben, hogy is mondjam, vannak nehéz pillanatok, át kell rajtuk esni. Ne síránkozom, egyszerűen próbálj meg mosolyogni. Mosolyogni legfeljebb itthon, János. Csak egyedül a négy fal között? Hát, mert fogorvoshoz járok, János. Úgy néz ki, kedre megcsinálják az egész felső. Mert az eddig hiányzó. Most éppen nincs foga fölül? Momentán nincs. De kedves János, volt is János, lesz is János. És alul? Ott sose volt. Nem kellett, nem szorultam rá. Így fogatlanul is elhagyott a dög. Asszonyom, én... Édes Jánosom, nem vagyok én asszony. Bocsánat, kedves kisasszony. Ne hívjon így, János. Hát hogy szólítsam? Jánoskám, én neked... Nem haragszol, hogy tegezlek. Én neked egyszerűen Józsi vagyok. Jó estét kívánok, parancsoljon! Nokedli! Hogyan? Ja nem, egy pillanat! Mi van? Mit akarsz? Nem, Hokedli! Évedtünk! Bocsánat, kivel beszélek? Heten vagyunk itt. Ja értem, szóval heten laknak egy lakásban? Nem, egy baráti társaság, egy matematikus, egy régész, két irodalomtörténész, egy pszichometrikus, egy logaritmus, valamint apám. Aha, és mi a probléma? Probléma? Igen. Probléma szinonimái, gond, baj, bánat, nehézség, nehezen megoldható helyzet, a latin probuleius indogermán átirata. Bocsánat, uram, ön kicsoda, mivel foglalkozik? Elektromérnök vagyok. Igen, és mikor végzett? Igen, egy pillanat. Halló. Bocsánat, csak egy pillanat még. 1972-ben. Mondja, ezt nem tudta rögtön? Nem, ezt itt egy matematikus barátom mondta meg. Jó a válasz? Hát, ha maga mondja nekem, jó. Hurrá! Mennénk tovább akkor a 80 forintos kérdésére. Bocsásson meg, de mások is hívni akarnak, és ugye nem akarom a... Elnézést, nem Rózsa Györggyel beszélek? Nem, Szilágyi Jánossal. Előbb meg azt hittem, ez a Kapcsoltam című műsor. Tévedett, uram, ez a Halló, itt vagyok. Milyen számot hívott? Hát, ami föl volt adva, nem? A hét vezér oda-vissza, Darvas Iván hátulról, a az 7-2, a berlini olimpia hozta Mozart, és Shirley Babasov 200 mell. Egyébként Huszár lép F4-re. Így jött ki. Hát nem, ez a 384-005-ös szám. Akkor én hülyültem meg. Vagy maga egy kakukktojás. Most van a pillanat, amikor a 18 éven aluliak jöjjenek vissza a másik szobába a rádió mellé, mert a következő percekben hozzájuk szól két közreműködőnk. Boncz Géza új gúnyában áll elénk, ami azt jelenti, hogy a gúnya együttes egyetlen civil tagjával lép fel, Lehr Ferenccel. Boncz Géza nem csak szerzőként és előadóként, hanem ezúttal énekesként is bemutatkozik. Már a vénzenész propán, bután, mögöttem egy somlajos Zorán, Dusán. Az egyik fele szenilis, a másik fele meg hamis, hamis, hamis, hamis. Jaj, de mennyire hamis! Kedves közönségünk! Egy múzeumban jelentkezünk. Mint bizonyára tudják, az idén nagy esemény történt a beat világában. Bródy János vezetésével megalakult a beat zenészek szabad foglalkozású szakszervezete. Igazán nagyszerű, hogy Jancsi annyira a szívén viseli a sorsunkat, mint Gobbi Hilda a színészekét. Hát mit mondjak, Bródy Jancsi egy valóságos Bródy Hilda. Így aztán reméljük, nem csak múzeumunk lesz, hanem egy szép ház a zöldben, rajta a felirat, Szörényi Levente szociális otthon. Alatta lenne a jelmondat, többet ésszel, mint Solt ésszel. Lépjünk be a szociális otthonban. Mert most már itt van, most már itt van, most már itt van a nagy csapat. A gyönyörű park közepébe egy hatalmas demjénhajú töltfalat hancúroznak a szeretett otthon lakói. Hús Jani bácsi kezét éppen most húzzák ki a konnektorból. Előtte megivott egy liter vizet, lenyelt két kanál teafüvet, ráült a kályhára. Így akar teát főzni. A kandalló előtt Zalatnai Cini, ami éppen egy számára rendkívül előnyös pulóver köt. Mellette a sarokban a zárai vámosi fivérek, nagyon mérgesek, ugyanis éppen ma 40 éve, hogy sehogy sem sikerül megállítani a homokórát. Fölöttük emléktábla. Itt állt Bergend István 1982-ben, amíg haza nem zavarták. Az otthon lakói között óriási az izgalom, ugyanis vasárnap jótékony célú koncertet adnak saját maguk megsegítésére. Mindenki lelkesen készül. Az úttörők például éppen most tolják be Korda Gyuri bácsi szabadidőkocsiját. Gyuri bácsira a nővérek nagyon sokat panaszkodnak, ugyanis igen nehéz kordában tartani, mert állandóan kiesik a járókából és a hangnemből. Ó, Lady György, gurulj velük! Ó, Lady György, hazaviszünk, hogyha felcsenget a postás, hogy nyugdíjat hozott, ha azt nem hozott, hát engem vigyen el. Ó, Lady X, ez velorex, csak semmi szex, tea és keksz. Lassan feltolnak a várba, két karomba zárva, átölelem a vasoszlopot. Kitörő siker, amíg Gyuri bácsit újra üvegezik. Átnézzük a szeretet otthon napirendjét. 7-től 10-ig Ébresztő! Várj még, fel kell majd a som. 10-től az összekevert műfoga kiválogatása. Ezek felhangolása, majd hangvilás reggeli. 10-15-től büfisztetés. 11 órától elemcsere a nagyot halló készülékekben. 12-kor ebéd, az aranylemezből készült bartedlik felkötése, melyre rá van írva a közönség kedvence. 13-tól 14 óráig napfogyatkozás és az üvegszemek bekormozása. 14 órától szabad foglalkozás, szabadúszás, gitárok szétszedése, zsírozása, olajozása, összeszerelése és belövése. 16 óráig vacsora az eltévedt és elporoszkált zenészek összeszedése. Este a hálószobákban egymás és a jéger alsók megtekintése. Nézzünk körül az épületben. A férfi toalett falán látható a szenilis polvidesek jelmondata: arccal a csempe felé! Az első szobába éppen most préselik be Máté Péter bátyánkat a zongora alá. Ő, mint egy autószerelő, fölnyúlva zongorázik és énekel. Minden szónál többet ér egy hang, ha beléd rúgnak, úgy szól az, hogy bájújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújúj legfeljebb egy fogmosó pohár. Tetszik, de becsukjuk az ajtót, mire a küszöb alól, express ajánlva, megszólal Solymos Tóni. Hull a fejemről a haj, a haj, fogamnak kemény a karaj, úgy múlik minden lassan el, minden lassan el, nővérke, jaj, pisilni kell. Már késő! Folytatná, de mi hangos tapsolással odébb állunk, a folyosón megtekintjük a Szeretet Otthon múzeumát. Itt látható Benkő László lézersugárral átlőtt kabátja. A vitrínben pedig a múzeum legnagyobb kincse, egy légmentesen lezárt mikrofon, benne Zorán utolsó hangjával. Itt látható továbbá a harangozó terész C oldala. Itt látható Som Lajos Lajcsi korabeli tincsei, valamint Illés Lajos alig használt körömpiszkálója. Itt látható egy tábla, amit egy szolidaritási koncerten mutattak a fiatalok a zenekar felé. Ne otthon! No! Mellettük a becsukott ajtó, oda csípett ujjal, amitől Révés Sanyi élete legmagasabb hangját tudta kiadni. Egy megsárgult fotón pedig az a felvétel látható, amint Bemapó egy győztes ütközet után lováról lehajolva megsimogatja Konzsuzsi haját. A szobák mellett elhaladva a nagy szakszervezet alapító Bródi János hangjára figyelünk fel, amint a Dunna alatt dédelgetett kincsét simogatja. Kilencvenhat éves alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya is benőtt. És akkor megtudtam a szakorvostól, hogy soha többet ilyen ne legyen. Azóta télen, nyáron és viharban, napsütésben vagyok ilyen, amilyen. Szakszervezeti igazolvány, itt küldöm a címemet. K.Ö.Z. alkalmazottak, Bródi János utca emelet. Kész a finom vacsora. gombafejűek rántva, utána a presser desszert. A vacsi közben neotonék boldogan szavalják. Csokoládé, vanília, nyel az egész família.